سورته آل عمران اووم نمبر آیت ده د سوره آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما یعلم تأویله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لن مقصد سورة آل عمران ما پرون دده تفصیلی خلاصا و مقصد بیان کړو چې د سورت آل عمران روزانه به زو لړ مقصد بیانو ما ځکه څنګه چې د سورت بقره روزانه به ما لړ مختصر مقصد بیاناو دا د دې لپاره زو روزانه بیانوم چې خامخاسته زو ذهن کې روزانه د دې مقصد او مضمون بزرگ تر راځي نو چې دا یاد پاتې کی. آل عمران درې حصے وو. پدې کې بیان د سلوړو مضمونونو. اول مضمون اثبات توحید او درش په آیاتونو کې. دویم حصہ کې دویم مضمون د رسالت او دوکم سلوي حياتونو کې. دریم حصہ پای کې مضمون د جهاد او د انفاق او یو کم صلاحیاتونو پای کې د تنظیم د جماعت د جوړولو د پاره 15 اصول او پاره دوا واقع وي. اول یې سره شروع وا درش په آیاتونو پورې وا او هغه درې بابونه وا. هر باب پاول کې دعوت توحید او جواب د شوبې د نسواراو دی. اول باب کې اول سیاتون دی پای کې بیان د شپږو خبرو کوي. دوه خبرې مخکې بیان شوې. یو خبره دې میاد کې دعوت توحید وا الله لا اله الا هو. پاګې درې قسمه دلایل الحي القيوم دلیل عقلی نزل عليك الكتاب بالحق دلیل وحي وانزل التوراة والانجيل دلیل نقلی. یو خبره دعوت توحید او پاګې سو قسمه دلایل درې دا بیان لري. دویمه خبره تخویف او يروا چې داغه مسله د توحید چې په درې قسمه دلایل او ثابت وا ايو انسان هغه بیام نه مني نو داغه د فارسره عذاب دي. ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. دا دویمه خبره د اخر يرا. د دې زینا دریمه خبره والذی انزل علیک الكتاب جواب د شبې د نصاراو. نصارا ویلو چې حضرت عیسی علیه السلام ته الله په انجیل کې ابن ویلې ده. دا د الله نیازبین ده. الله د له اختیارات ورکړي دي. نو مونږ وایو چې د سر نه انجیل کې الله حضرت عیسی علیه السلام ته ابن نه دی ویلې. و یا بنیا لفظ انجیل کې راغلی دی. منګو د سن دا لفظ د انجیل کشته دی نه یا بنیا او کشته دی نو ابن پماند محبوب سره دی پماند منی سره دی. لکه سورت مائده کې براشي نحنو ابنا الله واحباؤه. دانه چې موږ زامن یو منګ خاص دوستان د الله یو و احباؤه او خاص دوستان د الله. پوه شئ نو اول شتا دینا او کدا لفظ شتا نو لفظ د ابن د متشابهاتو نه دی پمانه د محبوب مرازی او پمانه د زوی مرازی دلته کې مانه د زوی ولای نه دا پمانه د محبوب سره او زما محبوبا دا مانا دا اوس پاره باندې تفصیل او بیان کړي چې د قران کریم دو قسمه آیاتو نه دی بلکې درې قسمه دی یو قسم آیاتونه د قران هغه حلال دي نو داغه تابعداری ضروری ده پارچا فتبعو دریم قسم آیاتونو کې بیان د حرمت ته چې داغه نزان بچ کې حرام دي ها هغه خلل سکل او کول نو داغه نزان بچ کول ضروری فجتنه وو دریم قسم آیاتونه د قران کریم د متشابهاتو نه دي چاغه کله مشکل شي پتا باندې چې د دې سمانه عالمه نو فکله اله عالمي نو هغه اوس پاره چاته عالم تا چې دې معنا ما پوهه لکه یو لفظ د ابن دی نو ابن په معنا د محبوب مرازي ابن په معنا د زیولې مرازي ایبن پا ماند نیازبین امرازی نو چه دا چا پلک کوگوالی نو آغا تی آغا مانا والی چا آغا تی نیازبین وی ازوی وی نو اللہ پا بارکی اصلا که دا زوی مانا خو ایبن دا حقیقت کې چې زوی والی دارنگی لکه یو لفظ دی دا زلالت نو دا زوال دیر مانی دی کله زلالت په معنی د یری سلام راضی لکه د صورت بقره په اخر کې تیر شو انت ذل احداهما فتذكر احداهما الاخرى انت ذل اوس دلته کې زلالت په معنی د گمراهی نه ده ک گمراشی یو د تو خو نه دلته کې په معنی د چا سره ده یری سره ک چر تیر شی یو د دوو خو نه نو زلالت په معنا د نسیان او د یری سره کله کله زلالت په معنا د مینې او محبت سره راځي لکه سوره یوسف 15 نمبر آیات کې انک لفی زلالک القدیم یقینا من وینو تعالی را پاغه مینخ کار کې دا نه چې ته آل تک د زلالت معنا مینې واخلې زلالت معنا د گمراهی واخلې زامن خپل پلار یعقوب علیہ السلام ته وی چې پلارا ته اوس ماغه سیمینه کې څنګه چې په خوا د یوسف سره مینه وا هغه نه یې رې انک لفی ذلالک القدیم ووجدک قول دوه کی چې راځي مندل او تعالی را گمراه نمنا مندل او تعالی را ولن محبت کوونکې د خپل قوم سره او زلالت پا معنی دو گمراہی سرم راجی پا معنی دو رکیدو سرم راجی بل زلو عنا بل زلو عنم بلکی رکب شد دینا پا معنی دو غائبیدو سر لکا زلل الماء فی اللبن گمراشی با پا پیو کدا معنی بکے نا زلل الماء فی اللبن غائبیشی با پا پیو کے ما پوی کوي بو واچولې او په کې غایب شوې پي جوړ شو پوی چې سپین شو دارنګه زلالت په معنی د گمراهي سره راضي پوه شي فایذل الله الله گمراه کوي چاله چوکو غشي په معنی گمراهي راضي نو چې دا چا پسل کې کوګوالې بدملي د نیکانو خلقو سره د صحابو د انبياو سره پسل کې کوګواله نقص وی نو هغه بد هغه زلالت معنا د گمراهی سره اخلي په حق د چا کې د پیغمبرانو او د صحابه او د اولیاء مبارکي لکه سوره شعراء کې چرازي حضرت موسی عليه السلام ما قتلوا کو ما هو پسوک باندې هغه فرعون و هغه مر شو زما اراده د مرگ داغه نواز اتب ورکولو او بیا زلالم ستاسو نه د ملک نه وانا من الوالین او مزدا غائبونا اوس حاضر هم څه کولای شي لوګورا مودودی او نور خلق روافض اغا د موسی علی السلام په باره کې الته غلطه ترجمه کوي وی موسی علی السلام وی وانا من الغوالین امز پاغا خلقو کی چپ ما د هدایت لار کولاو شوی نوا زلا واکه هدایت باندې نو ما ینه ز به هدایت و ما نو انبیاء علی السلام په هدایت نو اچ پیدا و انبیاء اچ پیدا و پاکو د مور په ګړه کې و پاکو او بیا داسې پیغمبر حضرت موسی علی السلام چې دا په بارک غرب العزت ډیر خسته خسته بیان کړي سورته اعراف کے راضی اللہ و ان استفیتو کا برسالاتی و بکلامی ان استفیتو کا برسالاتی و بکلامی او موسیٰ علیہ الصلات والسلام یا موسیٰ ان استفیتو کا علی الناس برسالاتی و بکلامی نہم پارا یو سل سلور سلو اختم آیات 144 نمبر آیاتو گو رہے اللہ وی اے موسیٰ علیہ السلام ان استفیتو کا علنا سے ما غور کرے تالر پا خلقو ماستا انتخاب پا خلقو کرے ہو پس میں انتخاب کرے دے غور والے بے رسالاتی پا پیغاماتو زما چتم زما پیغام خلقو ترسے و بی کلامی او پا خبرو زما زما تا سر خبر کروی دارنگی صورت توہا کی رازی وستنعتو کل نفسی وستنعتو کل نفسی ما غور کرے تال راد پارد خلزان یو سلوی اختمایات دشپال سمی پاری صورت توہاو گور 41 نمبر آیت وستنعتو کل نفسی ما غور کرے تالرا ما چون کرے خالص کرے تالرا لنفسی لنبوتی لنفسی لرسالتی دپارا دپیغاماتو زمازم ها پیغام با مخلوق ترسے ابیا ورتوی ولا تنیا فی ذکری اسستی بنکوی دعا لازم اپا پیغام کی آغا پیغمبر چاغتا لاوی ماستا انتخاب کرے رے ماستا غروالے کرے رے او روافظ و نورالال آغوینا پاغد ہدایت لار کولاو نوا ای موسیٰ علیہ السلام لو یہ گناہ کرے وا یواز آغا نو ار څوک چې د پیغمبر یاد صحابه او د اولیاء مبارکه کله داسې الفاظ راشي لاغه په پته باندې غي یادي غلطه معناته والی متشابه لفظ وکنه لکه الصلاه صلات یو معنا لغوی دا نفس دعا کولی یو صلات معنا اصطلاحی دا مس کولی نو چې څوک مونږ نه کوي نو هغه ته هغه معنا وایي چې نفس دعا ده مړه موږ کوم نفس دعا غانه غواړ الله نه او لکه زکات معنا لغوی ده پاکی ده او چې معنا اصطلاحي ته والي نو معنا سره زکات ورکولي په خپل مالونو فصلونو کې چې کال تیر شي یا فصل تیار شي چې څوک زکات نه ورکړي مړه په نفس پاکی ده چې له پاکی به زکات ضرورت نشته هغه لکه کوګواله ده کې غلطه معنا واغسته شو او څنګه بیان کړي هو الذی الله غزات انزل علیک الكتاب کلا کلا د نیکانو خلقو په کتابونو کې یو خبر راشي لا خبره خلق هغه ته نسبتو کې غلطه خبرې یا خبره موافق دا غي عام ته سره نه وي نو ګوره کتاب کې دا لیکل سره ټیک نه وکړ نه موږ به ګورو د هغه عالم نور کتابونه کدا غد دې خبر نور کتابونه خلاف وو نو وای چې دا خبره دا غنه ده یا چې دې خبر نور کتابونه دا غ خلاف وو نو وای چې دا خبره دا غنه په داسې حالت کې وته لوا چې د بیوشي حالت کې وو یا هم به قیاس کو چې داغه شاګردانو دا خبره کې دي چې داغه په کتاب کې لیکلي او هغه ته نسبت کړی دا غني پوش بشاولی اولاد لولو کتاب علماء په کتابونو ته خبره راغلي ها موږ به هغه عالم ته بد نسبت پاره یو خبره نکو موږ غوډه نه کارو کتاب کې دالی کړی نه کې دي چې پاغه ا د بیوشه په حالت کې دا خبره وتري کې دې شه داغه شاګردانو ته په بل حالت کې اوریدلی خو غیدا سه حالت کې لیکلي کتاب کې کله پکې نور خالق داغه په کتاب کې خبره د ځانت دننه کې لیکي شیا دا سه کار نه کوي نو هغه خبره باندې وا من نسبت هغه ته نه کو عالم دا غلط والذی انزل علیک الكتاب الله ذات ته چرا لګلې دې پتا باندې قران کریم منهو باجل دې قران کریم نا آیات محکمات آیات ندی مضبوط په خپل معنا کې هن ام الكتاب چا اصل د کتاب دې احتمال د بل معنا نه لري ها احتمال د بل معنا نه لري لکه الماء الماء یو معنا بس د بل معنا احتمال پکې نه لکه الارض زمکا نو د دې بلې معنی احتمال په ارزو کې نشتا بغیر د زمکې نه هن ام الكتاب چاغه اصل د کتاب دی مضبوط دی په خپل معنا کې و اوخر و نور آیاتنا متشابهات چاغه مشابه دي صحیح معنا د غلط معنی سره تاغه ما بیان وکړه سیمان مرابی لکا ظلالت پماند ییر سرا پماند گمراہ سرا پماند رکیدل سرا پماند دیرو مانو سرا جی محبت سرا نو آغازے کے چھ محبت مرادی نو آغازے کے تھی گمراہی والی و اوخرو متشعب یا من زکاة ما مانے اوپرے گا نا او نور آیات ندی مشابه سیمان آد غلط مانے سرا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ نو هر چا کسان دی چې داغي په زړونو کې زه غونکو غواله دي کګلې چې دی ها کله واوی راځي نو ماناد خویدل سره خویدل او کله یایي نو په ماناد کګلې سره اوخی ویاله کفلانه خویدل دي فیتبعونا لك حضرت عمر رضی اللہ عنہ فإن زغت فقومونی کز کوک شما نو نیخ کئی مال را ما سم کئی و بعضو خبرو که زمانه دا سے کلا خبر راشی نو فقومونی فی قلوبهم زیغن فیتبعونا نو تابی کی گدائی ما دا حغمانا تشابہا چه مشابیوی منو جدی سی معنی سراب چه مشابیوی اغا سی مانا منو مطابقی گده ده حغا مانه تشابه چه مشابیوی سی مانا ده ده غلط مانه سرا یا مانا غیر مراد مشابیوی ده مانا مراد سرا داول ده غلط مانه تابیداری کئی ابتغاء الفتنه ده پارا دلتولو ده فساد فتنه وابتغاء تاویله او د پاره د لټولو د غلط مقصد دای غلط مقصد ته واره چې انبیا بدنام کینو چې انبیا بدنام شونو دین بدنام صحابه بدنام شونو دین بدنام شو قران صحابه ور له جمع کړي چې حضرت عثمان بدنام شو نو هو جامع د قرانو جامع القران کامل الحیاء جمع کون کې او د قرانو حضرت عثمان خائن شو نو قران کې خیانت پیدا شو دا د خلکو کار دی چې صحابه انبیاء اولیاء بدنامي چې دین بدنام شي اگر انبیاء اگر صحابه مطعون باشند نو دین مطعون باشند مجدد لیکلی دی غاب دا غي مقصد د دین په مطعون کړي ابتغاء الفتنه د پاره د لټولو د فساد وابتغاء تاویلی او د پاره د لټولو د غلط مقصد داغه الولو داغه و ما يعلم تاویله الا الله او نه پوهږي په صحیح مقصد داغې او په دی کې منګه دوه تفسیر کې خط تفصیله او زاحت په ځینو باندې کو او چونکه دی واکه وخت مختصری نور سبقونه وما يعلم تاويله الا الله او نه پوي په صحیح مقصد د باندې مگر الله په صحیح مقصد باندې صرف یو الله خبر دی یو الله پوه دی چې د صحیح مقصد سره والراسخون في العلم زیاد مخه سلگی وما يعلم تاويله الا الله نه پوي په صحیح مقصد دا غي معنا باندې مگر یو الله په پوه دی او اغا راسخین فی العلم اغا پی پویا دی اغا پی اللہ پویا کردی شیخ القرآن اللہ دی پی رحمت و نوری گی محمد طاہر رحمه اللہ و ایما تفوسو کو دا حضرت حسین علی نوبر اللہ مرتدہونا چه اخو پی پویا و پخانی خلق خودی زمانہ نزدی که پی سوک پویاشتا و ایاو لکا سوک و ایماجی لکا شاہ ولی اللہ آوے و ما چا خو تیر شوی اوس په ته پویږي په ما ته ویل چې او ما چې مونږ ته وایا کړه زبردست سره وګوره شیخ وای ما وې حضرت حسین علی نور الله مرقده تا چې هغه په الله پویا کړي نو چې ته په الله پویا کړې نو متشابه مونږ ته وایا ته بیان کړه او چا غنه شی بیان نو ما چې څنګه یو شی به یو هغه باندې بیانېږي او یا وې ماته وچ دا سړډیر سيزونه شتا چې الله پیغه پوي کی خدای بیان نکيږي ما چې دا هو خان څنګه وې ماته وي چې ګوره خواګه کترخه وې ما له خواګه ماته بیان کا څنګه خواګه حاضر سي وې ماته وې ما هي هغه نه بیانېږي بس خواګه دنو مزوقات نه ده وې ما دې وی چې دا هم د مزوقات نه دا منګ په پوی یو خو منګې ویلې نشو دا چې څومره انسان دې پرزګار تقواداری د الله سره تعلق وي نو الله په هغه پوی کوي او زمونږه ها یقینو چې هغه په شیخ هم الله پوی کوي په دې محکم په دې متشابه آیاتونو باندې هغه هم الله دې علم دې زمانہ کې او د قران علم دې یو نیک بندو والراسخون في العلم مذوقات نه ها په خپل یو انسان په یوه خو بل ته داغه وینا نشي کولای لکه ګوله خوګه د کترخه خوګه او څنګه خوګه نشو ویلی نو دام دغه سي په خپل انسان سکی خو ویلې نشي دا یو علم دی او دا پاک دامنه سره راځي ويقولون وايذ آمنا به من ایمان اوره پالا كل من عند ربنا طول ده طرفه طرف زمون ندي وما يذكر الا اولو الالباب او پناخري مگر خاوندان د عقل د دې کتاب نه د دې کتاب نه نصيحت او واسو غري عقل من چا عقل من نه او قران زکي چې بي عقل يا الله کتاب ته نپري و ایمان نور سوي خو ته قران دي او قران د جزګو خو عقل من جوړ شي لو عقل من جوړ شنو بس ته نور سو غواړي اوس سلورم خبره تعلیم مؤمنانو ته په وحد او شبهاتو کې پتا به غلط خلک اعتراضونه کوي شبهات به کوي سوالونه به کوي نو ته به دا دعا ډیره وې ربنا لا تزغ قلوبنا ای زمنګ ربا مکه غوا زمنګ زړونه د توحید نه بعد از هدیتنا پس دا غنا چتا مضبوط کو منګ لرا الله چې یو په رتا موږ مضبوط کړو په مسلې د توحید باندې وحب لنا من لدنك رحمه او بخي من لرا د طرف خپلنا مهرباني الله موږ ته مهربان نصیب کا انك انت الوهاب یقینا یہ تا بخشش کوونکی د ګناونو اے زمنګ ربا انك جامع الناس بشکت جمع کوونکی خلق لرا ليوم اخر الزفارا في يوم خفی زکا ذکر که چه اجتماع ده ظرفین اراد لا لاره با چه شک نشتره فی پائی که ان اللہ لا یخلف المیعاد بشک اللہ خلاف نکی دوا دوی اللہ چه کم وادو کی نو دوا دے خلاف نکی نا همو تا دوا دے خلاف کو پین زم خبرها پده باب که چه مال او اولاد انسان دا اللہ دا عذاب نا نشی بچ کولے ان الذين بشكا کسان کفرو چ کفر یو کو لن تغنی عنهم اموالهم چر لری بن کی دا غینا مالونه دا غی ولا اولادهم او نو اولاد دا غی من الله اذا لا ذام شی انت زری واولائک او دا کسان هو وقود النار دا دی خشاک دور جهان خشاک دور ګور کا مال او اولاد سبب د بچاو د عذاب نوی نو مالدار به بچو بادشاہان به بچو ډیرو فوجونو وال به بچو بچو او داغي مثال خې څنګه نشي بش کولې لکه مثال وګورنو کدا به آل فرعون والذین من قبلهم پشانت د حالت فرعونانو دا کسانو چې مخه دا غینو چاغ ډیر مالونو والو هغه لهکرو والو فرعون دې لخر والو ها او فرعون ډېر مالدار او خسره د مال او د اولاد او د لخرو نه بچن شو کذبوا بیااتنا اغه نسبت د درو کړو زما حکمونو ته فاخذهم الله بذنوبهم نو اني ول اغه د الله په سبب د ګناهونو دای باندې الله سو کسنه نسی رئی ساری کی نو زکی رئی ساری زکی نیسی پازابو نو چا غن کرت کار شوی فا اخذهم اللہ نو انیوی غیر اللہ انیوی لا غیر اللہ بی زنوبیم پا سبب دو گناہو نو دا غیر باندی او گور تاسو سورت رات دو تیر شمایت سورت رات دیال لسم پارا سورت رات 32 نمبر آیات وګورئ ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا فتعقیب ټوکی شوی پام بیا پورستان په خوا پیغمبره دو دیر سوره رات فأمليت للذين كفروا نو محلت ورکما کافرانو تا سم اخذتهم بیا اونیو الماغی لرا فکی فکان عقاب چا غیر توقی اکلی نو ما اونیو ال چا چا توقی حق پرستو پوری کری اللہ ویزی نسما سم اخذتهم بیا اونیو الماغی لرا توقی اونکی خان دندارو حق پرستو انبیاءو چا دا کم خلقو نا دین و قرآن و سنت خلقو تا خوری گیا غیر پوری توقی اونکی فاغلوی ولیوی ثم اخذتهم فكيف كان عقاب نو سرنګ یو زما عذاب سوره هود ګوره تاسو التم ذکر کئ د دین یو سوره مخکلار شه یو سل د آیات سوره هود وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى دولسما پارا یوصل دویم وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه دارنګي نیول درف ساري کله چونی سي کلو والا حالان کی چې وی غا ظالمان اے سوک الله اسنن سي وهي ظالمه چې وی غا ظالمان ان اخذو علیم شدید بشکنی ولدا لادی درمنو سخت دنیا کیم کنی سین په مصیبتونو په ظلمونی نسی او کا اخر کیم نسی نو په ظلم باندې نسی دارنګي سورته حج ګورې اول سم پارا سورته حج سلور سل وختم نام برایا سورته حج ګورې 44 نام برایا واصحاب مدین وکذب موسی فاملیت للكافرین ثم اخذتهم فكيف كان نكير ما مولا پر کو کافرانو تا بیاونی علماء کافرانو سرنګ زمانی ول فكيف كان نكير سرنګ زمانی ول بیا اتصل وخت ما یاد د صورت حج ګورئ د رکو اخر وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة دير د کلونا ما مهلت ورکا کلوتا حالان کیوا کلی ظالمان ما دیر مولت آغا کلو تا ورکا دیر مولت مولت ورکا و ظلم اکا و بیمانی پر بین پری خودا نو چه ظلم اکا نو سمم آخذ توها بیاونی علما آغی کلو لرا و الی المسویر او خاص ما تا دی زیده گرزیدو سورت عنکبوت سل ویختم نمبر آیا تو گوره دا شلمی پاره 40 نمبر آیا دا سورت عنکبوت 40 دا شلم سپاره اخیره مخده وقارونا وفرعونا وهامانا ولقد جاءهم موسى بالبينات ګورا لوی مالدار او قارونا می هلاک لوی بادشاہ او فرعون د لخرو هغه می تباک هلاک وهامانا لوی وزیر او هغه می تباک ولقد جاءهم موسى نبا وزیر اخلاصيږي نپا مالونو خلاصے گئے و نپا بادشاہ خلاصے گئے گورا بادشاہانو مانی اولی دی مالدارو مانی اولی دی آغلوی لوی موتبر وزیرانو مانی اولی دی ولقد جاءهم موسیٰ بالبینات 40 نمبر آیات عنکبوت فستکبرو ناغی زان غٹو گانا فی الارد فزمکا کے ومنگ بدات دی دن منو اسم کتو تا دنو دو قرآن خبر کے نو خلاف کئی وما كانوا سابقين فكلا اخذنا بذنبه لو هر یو د دې قومونو ناماونیو بذنبه په ګناه خپل سره ما څوک اس چا سره ذاته نه ده کړی الله وې اخذنا بذنبه ماونیو هر یو د دې قومونو نا په ګناه خپل سره لو فمنو من ارسلنا عليه حاسبا بازرتین آغا سوکو چه ما اولے گو پاغی بانی بات تیزا دا سی بات میں پیوالو زا چه زان سے بیکانی علو زول لکا آدیانو بانی میں چه باد را ہوستے ہو سڑے بے اچت کو دا سی بے پاوا کے گڑاو دیم ومن هم من اخزت ہوستے ہا دا دلیول بیان کئی بازی میں آغا سوکو نیو چه انیو آغی لرا چغی چغد جبریل پیرالا او پیوزل سالکر ومن هم من خصفنا به الارضا او باجل دی قومون نچما نیولیو آغسو کو چما او منداغا پزمکا که لکا قارون و سمدی خلق جونده دن نکی بیانا پلانی پدن لگی چود ناغی وقت اللال و سمچوی ورے خاصمکا او چوی خلق دن نکی اما کچی زلزل را غلوا آغا لاکی بانوی غرونو دو پاس جنکی روانوی کرزی دلی او بیا چه زلزلی نمون خیال کاو اس بیانو غر چاو دیو قطع تلی ویستا بطلی گزمکی راک کلی ومنو من اغرقنا دیکھ بی حیاء نکولی ومنو من اغرقنا او بازی اغا سوکو چه من غرقلو پتوفان انو پتوفان کے اوبو کمی غرقلو وما یہ دا چه دا اللہ غرقلی دی دوب کړی دي هواګانې پیدا اوسې دي پکانې دا الله زیاته کړو الله ظالمو نه نه ګوره وما کان الله ندی الله چې زیاته او کی پاغي الله بچا ظلم او زیاته نه کوي ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپل ځان زیاته کوي د ګناونو په وجا مؤمن ګوره مؤمن تلار شي سورته مؤمن دا ځان سره اولی کې زده کوي 21 نمبر آیات یہ وشتم نمبر آیات سورۃ مومن سری رشتما پارا اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم آیا نگزیدای پزمک کی چو ګوری سرنګ شان جام دا کسانو چو کفر چو من قبلو من قبلهم فخاد دینا کانو آپ خوانی اشد منوم سخت دینا پو قوت کے و آسارن فی الارد او دنخو نخانونا عبادونا پزمک کے فا اخذهم اللہ بزنوبهم دا دا قرآن تفسیر دا غیا و آیت کئی خواه اللہ ویزو اسنن سما ما زکونی وال و ما کان لهم من الواق او نو دا قومونو دا پارا دا اللہ دا عذاب نسوک بچ کونکے اید اولی بھی اونی ول ما ظلمو کون اسی سوک من نیسم نا علت خی ذالک ذاکم بدغ قومن نیولیو بانهم بشکر دا قومن چو کانت تاتیهم راتل با قومن تا رسولهم پیغمبران دا غیب البینات پا دلائلو اغام بیا با پورا پورا دلائل خپلو قومنو تا پیشکل نفا کفرو اغا قومنو بسکا انکار اسم چی او حق پرس خپل دلائل پیشکی خپل قوم تا خلکو تا دلائل دا توحید پورا پورا وضاحت او تفصیل سدا دلائل پیشکی زسر ہے زان خبر ہے کفرو کی نو فاخذهم الله نون وغلر الله انه قوي شديد العقاب لا يخاف عقبا اي وصل سكون سينو غيريغي ويلك اسنه چه زما بچيون نسي ماون نسي سرالانه کي نا لا داسني ولکي چاغه قوي دي لا يخاف عقبا اغن يريغي د چاز بدلي د چاز سزا نا ما ته يريغي کله کله پکې نرمو کو کله پریدو کله بیا ونځو جمال بسوا صدا راکې الله د دین نه یریږي غلطم وې فاخذهم الله بذنوبهم اونی ولا غیر الله په سبب د ګناهونو دای باندې والله شدید العقاب الله دې سخت عذاب والا قلوا یا للذین کسانو تا کفروا چو کفر کړي ستغلبو ناظر دے چه کمزوری بکلشه تاسو دنیا کے وتحشرون الی جہنم او پورتا بکلشه تاسو پاخر کی جہنم تا جہنم تو یوزر پورتا کی گئی و بیس المحاد او دیر بدا بچون دا جہنم اس بیان دا ستغلبو نکے سنگ با کمزوری کلشه لکا چه پا بدر کی کمزوری شیوئی قد كان لكم پتاکشت استاسو دو پارا آیتن سعزیم شان نخا دو کمزوری کی دلو سعزیم شان نخا دو عبرت فی فئتین پا بارتا غدو ڈلو کے التقطا چاگا مخامخ شید یو بل سرا یو ڈل دو کفارو بل ڈل دو مومنانو دو یو بل سرا دو بدر پا میدان مخشو فئتن تقاتل فی سبیل اللہ یو ڈلوا چه جنگی کا و پلارد اللہ کے صحاب و ڈلوا و اخرى بل ڈلوا کافر یرد کافر ڈلوا داب جہل ڈلوا یرونم لدل ود مومنانو یرون کی ضمیر دا فاعل راجے دے مومنانو صحاب ہوتا او هم ضمیر دا مفعول راجے دے کفار ہوتا یرون علی دلوا مومنانو هم کافرو لرا مثلهم دو چن پل رأی العین احکار پسترگو بانده دخ پل دو چن میلی دل پا کافرو چمم دو چن یو خدا پا اول د جنگی صحابو با دخ پل زان دو چن لی دا چمم دیر یو او لی دلوا کا او دادی عکس ماناو کا او یا لیدلوا کافرانو مومنانو لرا مثلهم دو چانو پل پا آخر دا جنگ احکارا پسترگو پا آخر کی کافرانو وی چمن دو چانیو یو بلتا دو چان احکارا شو جنگ خورشی یو پا یو بل بانی ورشی یو وی منگدیریو بل وی منگدیریو او پا یو بل بانی ورلا دا بدر پا میدان بانده او دا یو بل پا حالت نپویده والله يؤيد بنصره من يشاء او تفسير سوره انفال کې راځي 44 نمبر آیات سوره انفال ګورې تاسو البته ذکر کړئ د لسمې پاري لومبه مخ دې اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا کل چوهد تا تلا دا کافر په خوب ستا کې لگا اس نفس الامر کې ډیر کارېدل ډیرو خدای تعالی کم کار کړو ولو اراکم او کو خود لوی تا تلا دا کافر ډیر اے پیغمبر الا فشلتم نو سوشی بوئی تاسو ولتنا آزاتو مگورا نو پا اول دا جنگ کے صحابان تا اللہ سخا دک لکافر لگا چه دی صحابہ پی خور شی او کدیر وے لفشلتم ولتنا آزاتم ولیکن اللہ سلما وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ وَكَلَا چُوخُدُ تَاسُ تَاللَا دَا كَافِرْ اِذِ الْتَقِيْتُمْ كَلَا چَمَخَا مُخْشُوِ تَاسُ دَا كَافِرُ سَرَا فِي أَعْيُنِكُمْ پَسْتُرْكُ سْتَاسُ كِي قَلِيلًا لَگَا تَاسُ دَا كَافِرُ پَسْتُرْكُ كِي لَخْكَارَ كَرَي پَاخِرْ دَا جَنْكِ اُخُدُلْ تَاسُ تَاللَا کلا چې مخامو شوې تاسو د کافرو سره چولم به تاسو ملاقات د کافرو سره کېده اے صحابه نو تاسو سه کافر سره کار وکړه لګا چې په ورز نه هم له سو کسان دی دغه دی دیرو خلا صحابه ته کافر کم کار وکړه اوس ګوره ويقللکم او لګه کار وکړه تاسو اے صحابه پاخر د جنگ کې فی اعینهم پسترګو د چا کې پسترګو د کافرو کې تاسو کافرو ته کم کار کړې نو کافر په تاسو خراله داور الله یو بل ته کم کار کړې لیقضی الله امر دې پر اچ فیصله وکړي الله دا کار چې کړې شه دې د فتح د تاسو فتح راځي زکوی والله یعیدو بنصره نداز دکی صحابو تے کافر چکل جنگ شورو شو پہ ابتدا کے کم کارکل او چکل جنگ اختتام ترسیگی نو کافر تے صحابا کم کارکل پاخر د جنگ کی پوشگا داز دید پارا چپیو بل خورشی او خپته ولګي والله یو ايد بنصري من يشاء او الله مضبوطه په خپل امداد باندې سوچ خوږي څنګه مضبوط الله دې زمنګ امداد وکي الله دې زمنګ په دشمنانو په غلطو خلکو باندې زور ورکي لکه څنګه چې صحابه زور ورکړو والله یو ايد بنصره من يشاء الله مضبوطه په خپل امداد سوچ خوږي ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار ایقینا پدې کې ساز مشان عبرت د فرد عقل مندو چې بچا کې عقل وی پیزه خبره بیان شو دا بل اوسو وایو بسم الله